I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. You. You. I love you. Do you love me? ये भी कोई पूछने की बात है जी. हाय मैं मर जावा. हाय मैं मर जावा. I love you. Do you love me? ये भी कोई पूछने की बात है जी. जब जब दो दिल मिलते हैं धरती अंबर हिलते हैं. फिर सब रात गलियों में फूल ही फूल तो खिलते हैं. अपनी भी पहली मुलाकात है जी. ये भी कोई कहने की बात है जी. ये मैंने जो देखा है क्या तुमने भी देखा है. एक दुल्हन एक दूल्हा है एक घूंघट एक सहरा है. किसकी डोली किसकी बारात है जी. ये भी कोई पूछने की बात है जी.